Dnes prodáme všechno. Dobrý den, Crofte. Obchody jdou dobře. Pane správce, zrovna jsem se snažil vás vyhledat. Dovolte, abych vám věnoval jako dárek lahvinku univerzálního všelétu. Pár kousků bych si rád vzal domů. Samo sebou, pane správce, toto je naše speciální válka. Speciální. Speciální. Speciální válka. Dobře, ty.